तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य जी द्वारा रचित पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के ईश्वर के विषय में विप्रतिपत्ति के प्रसंग का विचार कर रहे हैं, जो 102 नंबर के श्लोक से जिसकी शुरुआत हुई है। जीव विषयक विप्रतिपत्ति को बता दिया, ईश्वर विषयक वादी विप्रतिपत्ति को दिखाने के लिए उपक्रम किया दूसरे श्लोक से, और उसमें योग मत से ईश्वर के स्वरूप का स्थापन किया और योग मत से ईश्वर के स्वरूप में ईश्वर की प्रतिपादिका श्रुति को भी तीसरे श्लोक में पढ़ा। चतुर्थ श्लोक में वादियों की जो विप्रतिपत्ति है उसका प्रतिज्ञान करवाया कि जो वादी है वो अपनी अपनी युक्ति के द्वारा, युक्ति और वाक्यों के द्वारा स्वप्रज्ञा के अनुसार वो ईश्वर के विषय में भी कलह करते हैं और अपनी बात को दृढ़ करने के लिए वाक्यानि अपि उदाहरन्ति, श्रुति वाक्य भी वो बताते हैं। अब ये कहकर के पांचवें श्लोक में योग मत से ही ईश्वर के स्वरूप को बताया। योग मत में ईश्वर का स्वरूप है कि जो क्लेश, कर्म, विपाक और उनके आशय यानी संस्कार से जो सर्वदा असंश्लिष्ट है, जो पुरुष विशेष, वो ईश्वर है और वो जीव जैसे असंग है वैसे ईश्वर भी असंग है, ये पांचवें श्लोक में बताया। अब फिर प्रश्न उठा कि यदि ईश्वर असंग और चिद्रूप है तो उसमें नियंत्रित्व कैसे होगा, वो नियंता कैसे हो सकता है। तो छठे श्लोक से योग मत से बताया कि नियंत्रिता भी असंग और चिद्रूप ईश्वर में घट जाएगी। कोई बात नहीं कहते, असंग और चिद्रूप होते हुए भी नियंत्रित्व उसमें घट सकता है। पू विशेषत्वाद, पुरुष विशेष होने से नियंत्रिता अस्य घटते, नियंत्रित्व इसमें घटता है। व्यतिरेक रूप से सिद्ध कर रहा है कि यदि आप ईश्वर को नियंता नहीं मानोगे तो बंद और मोक्ष की जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाएगी, कहते हैं। और व्यवस्था दिख रही है, बंद और मोक्ष की जो व्यवस्था है वो दिख रही है। जन्म और मृत्यु रूप बंधन सबको नियत रूप से हो रहा है और ये जो प्रयत्न करने पर वेदांत बोध से मोक्ष भी संभव है, ठीक है नहीं? बंद और मोक्ष, और योग के मत में बंद मोक्ष भी होता है। तो कहते हैं बंद और मोक्ष जो है उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये बताती है कि बंद और मोक्ष की व्यवस्था से निश्चय हो जाता है कि नियंता ईश्वर है, जो प्रकृति और पुरुष का भी नियंता है। ये छठे श्लोक में बताया। पूर्वार्ध में ईश्वर में नियंत्रित्व को बताया कि पूविशेषत्वात् तथापि पूविशेषत्वात् अस्य नियंत्रिता घटते। पुरुष विशेष होने से पूविशेषत्व यानी प्रकृति और पुरुष से वो विशेष होने से पुरुष विशेष होने से अस्य ईश्वरस्य नियंत्रिता घटते। तथापि से अभिप्राय असंग और चिद्रूप होते हुए भी नियंत्रिता उसमें रह सकती है। अब उसको पूछे कि ईश्वरस्य नियंत्रित्व अनभ्युपगमे दोषम आह। यदि ईश्वर को नियंता न मान करके प्रकृति और पुरुष से सांख्य कहे कि काम चल रहा है तो तुम ईश्वर को नियंता रूप से क्यों स्वीकार कर रहे हो? तो देखो, उत्तरार्ध में व्याख्याकार ने इस श्लोक के उत्तरार्ध के ऊपर अवतरण लिखा। देखो, ईश्वरस्य नियंत्रित्व अनअभ्युपगमे दोषमाह। ईश्वर को आप नियंता के रूप में यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो दोष आ रहा। कौन सा दोष? इस श्लोक के उत्तरार्ध में बताया, अव्यवस्थो बंध मोक्षौ आपतेताम इह अन्यथा। इह मने यहां पर इह भूमौ, अन्यथा यानी ईश्वर को नियंता के रूप में आप नहीं मानोगे तो बंध मोक्षौ, बंध और मोक्ष की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। अव्यवस्थो आपतेताम, अव्यवस्था होने लगेगी। जो बंधा हुआ है वो अपने आप ही मुक्त हो सकता है यार, या जो मुक्त हो चुका है वो भी कोई नींदता नहीं होने से वो भी कभी उसके बंधन के चक्कर में आ जाएंगे, तो ये व्यवस्था जो है वो नहीं बन पाएगी। किंतु ये निश्चित है कि जो अज्ञ है वो बंधा हुआ ही है और ज्ञ है वो मुक्त है। जो आत्मस्वरूप का ज्ञाता है वो मुक्त हो जाता है। फिर ये नहीं कि ज्ञान के बिना वो मुक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान से ही मुक्त होगा। तो देखिए, ये छठा श्लोक भी हो गया। अब सातवें श्लोक में आगे चलते हैं। असंगस्य ईश्वरस्य नियंत्रित्वम् निष्प्रमाणकम् इति आशंक्य आह। अब ये शंका खड़ी हो गई। व्याख्याकार ने इस सातवें श्लोक में जो व्यावर्त्यमान शंका है उसको अवतरण में उठाया। शंका का स्वरूप देखो अवतरण में, असंगस्य ईश्वरस्य नियंत्रित्वम् निष्प्रमाणकम्। अभी जो योग मत में ईश्वर में नियंत्रित्व जो बताया ने, तो वो जो है शंका करने वाले कहते हैं आपके मत में, योग मतावलंबी को कहते हैं कि तुम्हारे मत में ईश्वर तो असंग है और चिद्रूप है, तो असंग और चिद्रूप ईश्वर के अंदर नियंत्रित्व जो तुम कह रहे हो, ईश्वर को तुम जो नियंता मान रहे हो, असंग चिद्रूप भी मान रहे हो और फिर तुम नियंता मान रहे हो, तो वो जो है निष्प्रमाणकम, वो जो है अप्रामाणिक है। तुम्हारा ये जो कथन है वो अप्रामाणिक है। इस प्रकार की शंका को ध्यान में रख करके योग मतावलंबी ने इस सातवें श्लोक में इस शंका का निराकरण किया है। श्लोक पढ़े, भीषास्मादित्येव मा दावसंगस्य वसंगस्य परात्मनः भीषास्मादित्येव मादा भीषास्मादित्येव मादा वसंगस्य परात्मनः श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेशकर्माद्य संगमात् श्लोक का तात्पर्य समझने के लिए संधि विग्रह करें। भीषा अस्माद् इति एवं आदौ असंगस्य, यद्यपि समस्त पदे भीषास्मादित्येव मादावसंगस्य जो है उसको संधि विग्रह करेंगे तो होगा भीषा अस्मात् इति एवं आदौ असंगस्य परात्मनः, उत्तरार्ध में देखिए श्रुतम तद्युक्तमप्यस्य, ये जो पद है उसमें तद युक्तम अपि अस्य, ऐसे चार पद अलग होंगे, तद युक्तम अपि अस्य, क्लेश कर्माद्य संगमात, क्लेश कर्मादि असंगमात, ऐसे दो शब्द अलग होंगे। अब इस श्लोक के ऊपर प्रतिपद व्याख्या नहीं है, पद स्पष्ट है, इसलिए पदों की व्याख्या करने की आवश्यकता व्याख्याकार ने नहीं समझी, केवल पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का जो है व्यावर्तमान जो शंका है वो केवल बता दिया उत्तरण के रूप में, केवल जो है संगति के लिए जो संदेह हो सकता था तो वो संगति को केवल थोड़ा सा स्पष्ट किया है, वो बताएंगे आपको कहां किया। देखिए इसको वाक्य में पढ़ते हैं, भीषा अस्माद् इति एवं आदौ असंगस्य, भीषा अस्माद् इति एवं आदौ, ये जो योग मतावलंबी है ना, वो अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए, उनका पक्ष है ईश्वर असंग और चिद्रूप होते हुए भी वो नियंता है, ये उनका पक्ष है, वो अपने पक्ष में वो प्रमाण दे रहे हैं। भीषा अस्माद् इति एवं, भीषा अस्माद् इतना जो है वो श्रुति अंश है, पंचदशीकार ने उसको संकेत के रूप में इतना अंश ग्रहण किया, भीषा अस्माद् ये अंश ग्रहण करके कहा, इति एवं इस प्रकार ये जो श्रुति वाक्य में इति एवं आदो, आदो से अभिप्राय कि केवल इतना ही नहीं और भी कहीं है, कैसे इस कोटि के जो श्रुति वाक्य है इस श्रुति वाक्यों में ईश्वर को नियंता के रूप में बताया है, इतेवम आदौ असंगस्य परात्मनः, कि परमात्मा असंग होते हुए भी, पर आत्मनः यानी जो नियंता ईश्वर है वो असंग होते हुए भी, उत्तरार्ध में जो तत् शब्द है उसको पहले लीजिए, असंगस्य परात्मनः तत् श्रुतम, ये एक वाक्य पूरा यहां तक लेना है, इसके दो वाक्य है श्लोक के, टीकाकार ने दो वाक्य बनाए, तो तद श्रुतम यहां तक जो है एक वाक्य होगा, पूरा वाक्य फिर से बोल रहा हूं, भीषा अस्माद् इति एवं आदौ असंगस्य परात्मनः तत् श्रुतम। ये जो है अवतरण में जो उठाई गई शंका का निराकरण किया। योग मतावलंबी कहते हैं भीषा अस्माद, ये पूरा श्लोक है, भीषास्माद वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये पूरा श्रुति वाक्य है। अब इस श्रुति वाक्य का जो है आप जो है विचार करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये ईश्वर है वो नियंता है, इसे स्पष्ट होता है। कहते देखो श्लोक का पहला चरण है भीषास्माद वातः पवते, यानी वाक्य में उसको बोलोगे तो ऐसा होगा अस्माद भीषा वातः पवते। कहते हैं जो वायु है वो बहती है कि नहीं बहती है, आपको क्या लग रहा है? बहती है ना, जड़ है कि चेतन है? जड़ होकर के वो बहती है और न जाने क्या क्या कर देती है। वो देखो जब चक्रवात आता है, है? बवंडर, अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं, है ना? तो जब आता है अपने यहां तो अच्छा है, हमारे भारत देश में ऐसा बवंडर नहीं आता है जैसे पश्चिमी देशों में आते हैं। फोटो में तो यहां तक देखा कि गाड़ियों को भी इकट्ठी कर देती एक जगह में। अब कैसा बवंडर होता होगा बताओ? हाँ, सुनामी, वो जल के पीछे में सुनामी ले लेंगे। अभी बात की बात चल रही है तो बात जो है वो न जाने कहीं की कहीं चीज को कहीं से कहीं उठा करके ले जाता है, सबको उड़ा देता है। तो कहते हैं अस्माद भीषा, अस्माद से अभिप्राय है ईश्वर, भीषा यानी भय से, ईश्वर के भय से वातः पवते, वायु जो है बहती है। आप लोगों ने सुना है ना केनोपनिषद में एक बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है, देवताओं ने जब असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो देवता सब जो है मस्ती में आ गए, वो मानने लगे कि अस्माकम एव अयम महिमा, अस्माकम एव अयम विजयः, देखो हमारी महिमा है कि हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली, हम लोगों ने, ये हमारी महिमा है, हमारे बल से हम लोगों ने अपने बलबूते से विजय प्राप्त की है। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा कि अरे देवताओं में इस प्रकार की जो वृत्ति है वो ठीक नहीं है, इसकी शान ठिकाने लगानी चाहिए। तो भगवान ने यक्ष रूप धारण करके ये देवता लोग जहां पर जो है मौज कर रहे थे, विजय की पार्टी मना रहे थे, यहां भी ऐसा नहीं होता है विजय होते हैं तो सब पार्टी मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये देवता भी इकट्ठे हुए थे। अब सब पार्टी की तैयारी हो ही रही थी, सब खाने पीने की सब चीजें आ रही थी, धीरे धीरे टेबल सज रहे थे, तो उसी समय वहीं पास में ही भगवान ने एक विलक्षण यक्ष का रूप धारण करके वहां बैठ गए। अब इन देवताओं में अग्नि और वायु जो है वो बड़े देवता माने जाते हैं, उन्होंने देखा कि अरे वो कौन बैठा हुआ, ये तो कोई अद्भुत है, निश्चय नहीं हो पा रहा है कि क्या है, देव है असुर है। उसके मन में संदेह हो गया कि हम लोग ये जो है असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की है ऐसा मान करके यहां मौज मजा ले रहे, कि असुर तो कोई जिंदा नहीं रह गया जो लड़ने के लिए आ गया हो, पता लगाना चाहिए, शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, तुरंत उनका जो है निराकरण कर देना चाहिए। लगाओ पता, तो अग्नि देवता गए, आप लोग घबराइए मत, मैं अभी पता करके आता हूं कौन है वो। अग्नि देवता वहां गए, यक्ष का अद्भुत रूप देख करके उसकी आभा से ये अग्नि देव भी जो है वो कुछ अंश में वो जो है हीन हो गए। उनसे गए थे तो पता लगाने के लिए, लेकिन वहां बोल भी नहीं पाए, वो बोलते बंद हो गए अग्निदेव की। अब ऐसे ही खड़े रह गए, अग्निदेव तो बोल नहीं पाए। यक्ष ने पूछा, कस्त्वम, तुम कौन हो? गए थे पता करने अग्निदेव, लेकिन वो तो पता नहीं कर पाएंगे, कर पाए। और यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? और बताओ, अपना परिचय न दे तब भी तो अपनी मुंडी जो है नीचे माननी पड़ेगी। अग्नि देवता ने कहा कि अहम जातवेदा, मैं जातवेदा अग्नि हूं। कहते अच्छा, तो ये किम वीर्यम? कहते यक्ष ने पूछा, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य क्या है बताओ। अब अग्निदेव तो अग्निदेव को कौन नहीं जानते, उनके सामर्थ्य को इस संसार में कौन नहीं जानता। अग्निदेव को भी लगा कि मेरे सामर्थ्य को नहीं जानने वाले ये कौन हो सकते है? अब न बताए तब भी दिक्कत, इसलिए बताया कि मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, मैं सारे संसार को जला करके राख कर सकता हूं। कहते इतना बड़ा मेरे अंदर सामर्थ्य है। यक्ष ने पांच में से एक ऐसे तिनका उठा करके रखा, अच्छा इसको जला दो। अग्निदेव को लगा कि देखो, मैं इतना बड़ा देव, सारे संसार को मैं जला सकता हूं, और मेरे को इतना छोटा सा काम, इतनी छोटी सी मेरी परीक्षा, लेकिन अभी न जलाए तब भी जो है दिक्कत। इसलिए वो प्रवृत्त हुए, सर्व जवे न तुर्गो तन न शशाक दग्धुम। वो जो उन्होंने पूरी ताकत लगाई अग्निदेव ने, लेकिन जलाने के बाद तो दूर उसको जो है काला भी नहीं कर सके। अब बताओ, इतनी बड़ी डींग हाँकी पहले तो कि मैं सारे संसार को जला सकता हूं, लेकिन एक तिनके को काला तक नहीं कर सके। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर आ जाए, यहां की कॉलेज में उसका कहीं लेक्चर रखा हो, और ऑडियंस में से कोई बच्चा खड़ा होकर के कहे कि आपको एबीसीडी आती है कि नहीं आती है, है? ऐसा पूछे तो वो उनको कैसा लगेगा कि देखो मेरे को कैसा प्रश्न किया है, एबीसीडी नहीं आती होगी क्या मेरे को? और यदि वो कहें कि हाँ आती है, वो बच्चा बोले कि अच्छा बोल के दिखाइए, और वो बोलने जाए और ना बोल पाए, और जो हालत हो वैसी हालत अग्निदेव की भी हो गई। अब अग्निदेव जो है कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप आकर के अपनी जगह बैठ गए, कुछ बोले नहीं। वायु देवता तो खड़े ही थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं जाकर के पता लगाता हूं। वायु देवता गए, उनकी भी वही हालत हुई, वो भी कुछ बोल नहीं पाए। अद्भुत ऐश्वर्य के सामने वो कुछ जो है कम हुए, और यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वायुदेव ने भी अपना परिचय दिया कि अहम मातृश्वा, मैं मातृश्वा हूं, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है? तो वायु देवता ने कहा कि सारे संसार को मैं धारण करता हूं, और है भी देखो ये सारे संसार के अंदर ग्रह नक्षत्र तारा, ये जो गैलेक्सीज वगैरह है, वो उनको सब कौन धारण कर रहा? वायु ही तो कह रहे मैं सारे संसार को धारण करता हूं और उड़ा सकता हूं। कहते अच्छा, उड़ा भी सकते हो, ये तिनका पहले से वो रखा हुआ ही था, कहते उसको उड़ा दो। वायु देवता ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी वो हिला तक नहीं सके, चुपचाप आकर के अग्नि देवता की ओर देख करके आंख मार करके तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, बोलना नहीं है क्या हुआ अपनी हालत। इंद्र देव ने सोचा कि ये लोग पता नहीं लगा पाए, तो इंद्र देव खुद गए, वो सोचा कि मैं खुद जाकर के पता लगाऊं। लेकिन यक्ष ने उनके सामने बात तक नहीं की और वो अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र जो है वो क्षुभित हुए, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे साथ बात भी नहीं की। लेकिन उसके मन में अभिमान नहीं आया कि देखो मेरे से डर करके वो चले गए। श्रद्धा विवेश, उसके मन में श्रद्धा का विवेश हुआ कि ये कौन होंगे, क्या मैं ऐसा अयोग्य अधिकारी हूं कि मेरे साथ अग्नि और वायु देवता के साथ तो बात भी की और मेरे साथ बात भी नहीं की। श्रद्धा का आविवेश हुआ और साधन संबंध तो थे, उनको तुरंत ही अंतरिक्ष में हेमवती उमा का दर्शन हुआ, उमाम हेमवती, और वो उमा ने इंद्र को उस यक्ष का बोध कराया कि वो और कोई नहीं साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। तो सबसे पहले यक्ष को देवराज इंद्र ने जाना, इसलिए देवराज इंद्र जो है देवताओं में राजा कहलाते हैं। उसके बाद देवताओं में अग्र पंक्ति में अग्नि और वायुदेव की इसलिए गणना होती है कि उन्होंने यक्ष के साथ बातचीत भी की, इसलिए वो भी बड़े देव माने जाते हैं। तो ये जो आख्यायिका है उसका तात्पर्य ये है कि ये जो भी इंद्रादि देवता है, अग्नि वायु वरुण वगैरह जो भी देवता है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। वो जो भी सामर्थ्य उसमें दिखता है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये श्रुति में यही कहा। अस्माद् भीषा वातः पवते, ये परमेश्वर के भय से वात जो है वो बहता है। भीषो देती सूर्यः, अस्माद् भीषा उदेती सूर्य, ऐसा पूरा वाक्य बनाइए कि जो सूर्य है उनका उदय और अस्त आप लोग देखते बड़ा ही नियत है, वो कभी भी देर सवेर नहीं करता है। हम लोग जो आने जाने में कभी आलस प्रमाद कर लेते हैं, उठने सोने में सब कार्य में हमारा कोई कार्य नियत नहीं है, है क्या? कोई ये दावा कर सकता है कि मेरा सब कार्य का एकाध भी कार्य नियत है, कह सकता है कोई? नहीं। अब भगवान सूर्य को देख लीजिए, वो नियत समय से उसका उदय और नियत समय में ही अस्त। तो देखिए ये किसके कारण, तो श्रुति कहती अस्माद् भीषा, सूर्य को भी भय लगता है कि मैं ढंग से सही तरह से उदय और अस्त नहीं होगा तो डर रहेगा उसको, है ना? और भी भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च, अस्माद् भीषा अग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि अग्नि भी अपना कार्य जो बखूबी दाहकत्व और प्रकाशकत्व, ये जो दो अग्नि का कार्य है वो अस्माद् भीषा ईश्वर के भय से वो करती रहती है, वो कभी भी ठंडी नहीं होती है, है ना? और इंद्रश्च, इंद्र भी ईश्वर के भय से ही वो जो है अपना कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, मृत्यु धावती पंचमः, पांचवा जो मृत्यु है वो भी जो है धावती यानी गमन करता है, दौड़ता है, तो इसी के भय से वो मृत्यु भी दौड़ने लगता है। जो सारा संसार मृत्यु से डरता है और ये मृत्यु ईश्वर से डरती है, है ना? तो ये नियंता कौन है? ये इस श्रुति को ये योग मतावलंबी प्रमाण रूप से यहां ऊपर उपस्थित कर रहे हैं कि देखो ये जो भी देवताएं हैं, वायु है, सूर्य है, अग्नि है, इंद्र है और पांचवा मृत्यु है, वो अपना कार्य करते हैं तो किसी के भय से कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई नियंता है। देखे आप लोग जो है कोई ऐसे आप फैक्ट्री वगैरह जो भी चलाते हैं उसमें कहीं एक कर्मचारी है, तो वो कर्मचारी नियत समय से आते जाते हैं और अपना कार्य करते हैं, वो किसके कारण के वो एक चैम्बर में एक नियंता मैनेजर बैठा रहता है, वो दृष्टा है, देखता है, वो सब चीज का ख्याल रखता है। और कर्मचारी ढंग से काम नहीं करेंगे, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, तो उनको पता है कि मैनेजर मेरे को हटा देंगे या तो डांट फटकार करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो बर्खास्त तक कर देंगे। इसलिए उसको भय है, किसी के भय से सब लोग जो है कार्य करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो वायु वगैरह जो है कार्य करते हैं, जड़ होते हुए भी उसके अंदर जो क्रिया देखी जाती है वो स्वतः थोड़ी ना है, अस्माद भीषा कहते ईश्वर के भय से। इसलिए सबसे बड़ा नियंता है ईश्वर है। इसलिए कहा कि तद श्रुतम भीषास्माद में ये सब ले लीजिए पूरी श्रुति, इति एवं आदव, और इस प्रकार की और भी श्रुति वाक्य है कहीं, जैसे कठोपनिषद का है, यस्य ब्रह्मचक्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम च क इत्था वेद यत्र, ऐसा श्लोक है पूरा। उसमें कहा ब्रह्म और क्षत्रिय तो जिसके ओदन है, देखे कोई भोजन करने बैठता है, हमारे भोजन में ठीक है तो इस समय गेहूं प्रधान है इस साइड में, लेकिन वैदिक काल से जो है भोजन में चावल प्रधान माना जाता है, चावल ही भोजन का मुख्य भाग है। इस समय बोलते हैं रोटी खा लो, लेकिन पहले बोलते हो गए चावल खा लो, ऐसे बोलते हो गए। तो अब जो है भोजन में चावल मुख्य होता है ना, तो कहते हैं जब भगवान भोजन करते हैं ना तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उसका ओदन है, भात है। यस्य ब्रह्मच क्षत्रम च उभे भवत ओदन, इन दोनों तो ओदन है। अच्छा, ऐसे ही भगवान केवल ओदन ही खाते होंगे रूखे सूखे? नहीं, साथ में चटनी भी है, बिरयानी बनाते होंगे तो चटनी भी तो चाहिए भोजन के लिए। तो कहा मृत्युर यस्योपसेचनम, ये जो मृत्यु है ने वो मानो भगवान के भोजन में तो वो चटनी है। बताओ मृत्यु की क्या हालत है? अब भोजन में चटनी का तो जो है अन्यथा सिद्ध है, पांचवा अन्यथा सिद्ध आप लोग जानते हैं, पांचवा अन्यथा सिद्ध मैया जी को क्यों वहां सब होता है। तो ये जो चटनी है मृत्यु तो चटनी है, बताओ ऐसे परमेश्वर है इसको कौन जान सकता है? कहते तो है कि नहीं नियंत्रित्व भगवान के अंदर, ईशन कर्तृत्व सामर्थ्य भगवान में है। असंगस्य परात्मन, इसलिए कहा कि परमात्मा असंग और छिद्र होते हुए भी तत् श्रुतम, तत् यानी तत् से लेना है। देखो तत् से जो है वाक्य बनाने के लिए व्याख्याकार ने इतने को स्पष्ट किया, तत् से लेना है नियंत्रित्वम। नीचे व्याख्या में देखो तन नियंत्रित्वम श्रुतम, इतना जो है ने वो व्याख्याकार ने केवल यहां पर व्याख्यान करना उचित समझा कि तत् शब्द को किससे जोड़ना है, वो उत्तरार्ध के साथ न जोड़ ले, इसलिए कहा कि तत् तत् से नियंत्रित्व। उत्तरार्ध मैंने श्रुतम तत्, तत् को पहले लीजिए, तत् श्रुतम, तत् मैंने वो सुना है श्रुतियों में, तो तत् से क्या ग्रहण करना है? नियंत्रित्वम श्रुतम, नियंत्रित्व सुना गया है। बस श्लोक में जो है एक ही पद का व्याख्यान व्याख्याकार ने किया, बाकी तो सब श्लोक से स्पष्ट है। अब जब इतनी बात हुई ने तब जो है एक शंका उठ खड़ी हुई, तो उत्तरार्ध में जो व्यावर्तमान शंका है वो व्याख्याकार बता रहे। देखो ननु श्रुतम अपि अयुक्तम कथम अंगीक्रियते इति अतः आह। कहते हैं श्रुतम अपि, ठीक है सुना है श्रुतियों में परमात्मा के ईशन कर्तृत्व को सुना है, तो क्या हो गया सुना है तो श्रुतम अपि, श्रुति वाक्य प्रमाण होते हुए भी प्रत्यक्ष से तो अयुक्त ही है, असंग और चिद्रूप फिर नियंत्रित्व, ये दोनों बातें तो प्रत्यक्ष से ही असंगत है, उसमें श्रुति होते हुए भी वो क्या कर लेगी। कहते हैं जब प्रत्यक्ष से ही जो है वो असंगत है तो उसमें हजार भी श्रुतियां हो जाए तो क्या है, कहते हैं वो ये कहते हैं। आचार्यों ने कहा कि सहस्र श्रुति भी घटम पटम करते ही तुम न शक्यते, घट है तो वो घट ही है, एक हजार श्रुति मिलकर के घट को पट नहीं कर सकती, जो है वो कहेगी श्रुतियां, अन्यथा नहीं कर सकती श्रुति। तो कहते हैं प्रत्यक्ष से तुम कहते हो ईश्वर तुम्हारा असंग है और चिद्रूप है और फिर तुम उनको नियंता मानते हो, तो उसमें श्रुति भी प्रमाण है तो क्या हो गया। कहते हैं वो घट थोड़ा पट होगा या पट थोड़ा ना घट होगा। कहते तो कहते हैं देखो श्रुतमपि अयुक्तम कथम अंगीक्रियते इति अतः आह, तुम क्यों स्वीकार कर रहे हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में उत्तरार्ध देखो, श्लोक का उत्तरार्ध, युक्तम अपि अस्य क्लेश कर्मादि असंगमात्। युक्तम अपि अस्य, देखो उसको वाक्य में जोड़ो, क्लेश कर्मादि असंगमात् अस्य युक्तम, ऐसा लेना है। क्लेश कर्मादि से वो असंग है, क्लेश कर्मादि ये जो बताए थे ना अभी पांचवें श्लोक में पांच चीजें, वो यहां लेना, क्लेश कर्म विपाक और उसके आशय ये जो चार चीजें, क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म विपाक और उनके संस्कार, इन चारों से परमेश्वर जो है असंगमात, उनके साथ उसका कभी भी संग नहीं होता है, क्लेशादि से वो असंग ही रहता है। इसलिए क्लेश कर्मादि असंगमात यानी क्लेशादि के अभाव के कारण अस्य युक्तम, युक्तम माने अस्य परमेश्वर परम आत्मनः नियंत्रित्वम युक्तम, ऐसा लीजिए। क्लेश कर्मादि का संग नहीं होने के कारण ही परमेश्वर के अंदर नियंत्रित्व युक्त ही है। देखिए उसके ऊपर व्याख्या है, ये जो उत्तरार्ध है ना उसके ऊपर स्पष्टीकरण व्याख्या करने के, जीव धर्मस्य क्लेशादि अभावाद उपपन्नम च। ये क्लेशादि किसके धर्म है, जीव के धर्म है, जीव धर्मस्य क्लेशादि अभावाद, ये क्लेशादि जीव के धर्म है, वो क्लेशादि ईश्वर में नहीं है, तो ईश्वर में नहीं होने के कारण ही ईश्वर के अंदर नियंत्रित्वम युक्तम, इसलिए नियंत्रित्व मानना युक्त ही है, बिल्कुल राइट है। कहते हैं इसलिए उन्होंने इस श्लोक में ईश्वर के विषय में ये श्रुति प्रमाण भी बता दिया और कहा कि योग मतावलंबन ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर असंग और चिद्रूप होते हुए भी नियंता है। अभी आगे ये श्लोक आठवां श्लोक भी इसी के ही पक्ष में है, उसके बाद तार्किक के पक्ष में ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है। ओम।